राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 11 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बटवृक्ष स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारि जाता कृपाणी ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये सुबह 5 बजे की प्रार्थना में बात चली है कि ज्ञान होने के बाद भी सूक्ष्म अहम रहता है जिस अहम के कारण से अनेक प्रकार के शास्त्रीय मतभेद होते हैं लेकिन भक्ति के अंदर ये सूक्ष्म अहम भी नहीं रहता है। तो महाराज जी भक्ति में भी तो अनेक प्रकार के मतभेद उपलब्ध तो होते ही है मतभेद होते हैं एकादश धा भवती उनमें भेद होते हैं मत में भेद रहते हैं जो भक्ति हम लोग कहते हैं उस भक्ति में भेद नहीं रहता। सूक्ष्म अहंकार है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है प्रेम भक्ति बिन सुनु रघुराई प्रेम भक्ति बिन बिन रघुराई अभ्यंतर मन कबूल जाई यह चीज है वो भक्ति असल है। अभी जितने आचार्य ने भक्ति है उन भक्ति में भेद है और मत भेद में है तो ये वास्तव में उनसे भी अहंकार रहता है सब में। और प्रेम भक्ति में प्रेम दक्षिणा भक्ति है तो प्रेम दक्षिणा भक्ति में नहीं रहता और भक्ति में रहता है प्रेम दक्षिणा भक्ति है उसमें नहीं रहता। प्रेम भगत मन सुनो रघुराई अभ्यंतर मल कब हुन जाई वो अभ्यंतर मल मुक्ति बाधक नहीं होता वो केवल मत भेद बाधक होता है कल्याण बाधक नहीं होता परमात्मा प्राप्ति में मुक्ति में बाधक हमें नहीं होता। वो तो ज्ञान में भी बाधा नहीं देता है। वो तो ज्ञान योग में भी जब ज्ञान योग पूरा हो जाए ज्ञान योग में होता है अहंकार सूक्ष्म अहंकार उसके भी कल्याण में बाधा नहीं देता है। ज्ञान में अंतिम अवस्था में रहता है इसमें नहीं रहता है ये जो कारण था ना यही पूछना था। ये सूक्ष्म में रहता है अभ्यंतर मन कब हो न जाए अभ्यंतर मन प्रेम भक्ति में प्रेम भक्ति में नहीं प्रेम में प्रेम में शराब हो जाता है वहाँ नहीं रहता। ऐसी बात आई है मुझे विश्वास करने में तो सूक्ष्म भेद रहता है भक्ति में भी रहता है। भक्ति में भी जो आचार्यों ने अपना भेद बताया ना तो इसमें मैंने साफ कहा था कि अद्वैत है और द्वैत है फिर विशिष्ट अद्वैत है फिर शुद्ध अद्वैत है फिर द्वैताद्वैत है अचिंत भेद अभेद है 5 भेद है तो ये भेद अहंकार में कैसे हो गए शुभ रहता है। प्रेम भक्ति है जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसमें नहीं रहता और उस भक्ति के अनुसार चलने वाले हैं उनमें भेद नहीं रहता। प्रेम भक्ति एक ही होती है क्या? प्रेम भक्ति भक्तियाँ संजात या भक्तियाँ भक्ति से उत्पन्न होने वाली भक्ति प्रेम लक्षणा आखिरी प्रेम भक्ति में कोई भेद नहीं है पचास हरी भेद नहीं था। प्रेम दर्शना भक्ति उसको भी कहते हैं, अपने अपने आचार्य अपने ज्ञान को अपने प्रेम को कब नहीं कहते, पूर्ण कहते हैं तो उनमें रह जाएगा, पर वास्तव प्रेम दक्षिणा भक्ति होगी उसमें नहीं होगा। दूसरों में भेद कैसे है, भक्ति भेद तो है, शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत अर्जुन भेदा भेद, ये तो भक्ति यही है, ये भक्ति का सा नियम है। मैंने केवल ज्ञान के आचार्य में नहीं बताया है, प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वह भेद दो माने, एक शीति की तरह है, शीति के लक्षणा भक्ति है, वह उनमें मतभेद आचार्य होंगे। शिवजी की प्रेम भक्ति शिवजी को प्राप्त होती, दूसरे को नहीं होती, ऐसा एक मत है। एक मत दूसरा है कि दूसरे को प्राप्त हो सकती है, ऐसा मत है। प्रेम भक्ति में भी दो मत है, ऐसे आचार्यों का मत है वो मैंने कहा है, कोई मेरी तरफ से मैंने नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, और आचार्यों की बातें पढ़ी है उसी अनुसार कहा, वेद है नहीं तो द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है तो विशिष्टाद्वैत शब्दाद्वैत द्वैताद्वैत अचिन्ह भेदा भेद, ये चार भेद कैसे हो गए? अगर भक्ति भेद न हो तो चार भेद कैसे हुए? तो ये सिद्धांत में मतभेद रहता है सूक्ष्म। प्रेम दक्षिणा भक्ति है वह रागात्मिका रागानुगा दो है, एक रागानुगा है एक रागमत है, कई अतर मत है कि दूसरों को प्राप्त हो सकती है, ये बात कुछ फेर मत भेद नहीं रहता। ऐसे आचार्य का मत भेद है नहीं तो विशिष्टा देत शुद्धा द्वैत देता द्वैत है, ये भेद कैसे हुआ है? भक्ति में भी ज्ञान में भी है, जो प्रेम लक्षण भक्ति है रागात्मिका रागात्मिका एक रागानुगा एक रागानुगा भक्ति है, एक रागात्मिका है भक्ति, तो श्री जी की भक्ति रागात्मिका है तो रागात्मिका भक्ति में फिर नहीं हो सकता। ये आचार्यों का मत है, वास्तव में भक्ति प्रेम लक्ष्मी लक्ष्मण है उसमें भेद नहीं है। ये मत भेद भक्ति में ही तो बताया, विशिष्टादि सिद्धादि देता दे भक्ति में एक विरह और प्रेम मिलन संयोग और विप्रलंब, ये दोनों प्रकार की भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति के ही अंग है। मानो एक भक्ति होती है जिसमें वियोग और विप्रलंब, ये दो होने से ही भक्ति का रस अनंत है, अखंड रस है ऊंचा है, अखंड रस ज्ञान का अखंड रस है, भक्ति का अनंत रस है। अनंत रस क्यों है कि भगवान में संयोग और वियोग दोनों होते हैं, ऐसा मालूम होता है। भाई देखो भाई, अपने तो पुस्तकों के अनुसार संतों के बातों के अनुसार उनसा ग्रंथ कहते हैं, भगवान के साथ में जब एकता होती है, भक्ति के द्वारा जब भगवान के साथ एकता होती है तो एकता में ये बात होता है कि जब एकता होने पर भगवान में ही भक्त तल्लीन हो जाता है तब अद्वैत होता सुना, वो संयोग है योग है वो योग योग। और जब अपना भगत अलग अपना अपमान करे भगवान को बताता है तो ऊपर विप्रलंब होता है वो वियोग होता है, ये दो होते हैं अंतिम भक्ति में। इस वास्ते भक्ति बढ़ती है क्योंकि दो अंतर प्रदिक्षण वर्तमान कर रहा होगा। अब दो नहीं मारा तो प्रदिक्षण वर्तमान नहीं होगा। एक अखंड रस होता ज्ञान में, अखंड रस आनंद रस, उस आनंद रस में मस्त होता है, कोई कमी नहीं, किंचित मात्र भी कमी नहीं। भक्ति के दृष्टि से वह कमी मानते है तो माने कोई कमी, पर तत्व ज्ञान होने पर अखंड ज्ञान में आप सिद्ध हो जाता है, उनको कमी किंचित मात्र नहीं होती, पूर्ण हो जाता है, वो अखंड आनंद हो जाता है, वो आनंद आनंद होता है। तो वो क्योंकि जब भगवान भक्त एक है तो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदमी सुंदरम, अद्वैत सुंदर है भक्त्यर्थम कल्पित द्वैतम, भक्ति के लिए द्वैत है वो द्वैत संसार की दृष्टि से लेकर द्वैत है, वो बंधन करने वाला है, प्राण द्वैत बंधा रहता हूँ और भक्त्यर्थम कल्पित द्वैतम अद्वैत आदमी सुंदर हूँ, ऐसा सुंदर माना है। तो ऐसा भेद माना है, मुक्त होने पर अखंड आनंद प्राप्त होने पर उसके कोई कमी नहीं रहती, परंतु भक्त जो वर्तमान प्रेम है उस वर्तमान प्रेम की कमी मानते हैं, वो प्रेम नहीं होता, बोध हो जाता, बोध तत्व ज्ञान हो जाता, तो बोध होता है अपने स्वरूप का, हमारे तत्व ज्ञान मानते हैं अपने स्वरूप का बोध हो, और भक्ति मानते हैं भगवान स्वरूप का बोध हो, ये हमारा आचार्य का पथ है, भगवान के बोध को बोध मानते हैं, आत्मा का बोध को बोध नहीं मानते, आत्मा का बोध वाला अधिकारी होता है, ऐसा हमारा आचार्य मानते हैं। शंकराचार्य ज्ञान को अंतिम ज्ञान मानते हैं, शंकराचार्य ज्ञान ही है, भक्ति है वो विक्षेप दूर करने वाली, कार्यक्रम योग है बल दोष दूर करने वाला, आवरण दूर करने वाली भगवत ज्ञान है, ये शंकराचार्य मत है। मान लो विक्षेप आवरण तीन दोष है तो उन देश को दूर करता कर्मी योग, विक्षेप दोष करता भक्ति योग, आवरण दोष करता है कर्मी ज्ञानी योग, आवरण दोष दूर हो जाता है, ये शंकराचार्य मत है। भक्ति वाले ऐसे नहीं मानते, आचार्यों का आपस मत भेद है, ऊंचे ग्रंथ आचार्यों को देखा जाए उनसे मालूम होता है क्या आपने किया जो सब ठीक है, अपने समय में जो आ जाओ ठीक है, अंत करना है ये बात आज इस बात कभी ऐसे कभी मानते हैं। ये अपने अपने दृष्टिकोण है, प्रेम रक्षा भक्ति होती है वह दूर से कुछ है तो भगवान ही होगा, है तो हमारे क्या मतलब है, कुछ हमारे क्या मतलब है, दूसरा तो अच्छी बात न है तो दूसरी बात, हमें कोई मतलब नहीं, नहीं होता उसे, वो तो एक परमात्मा ही है, वासुदेव शर्म यदि शर्म आत्मा सुदेव, ये भगवान ने बताया वासुदेव शर्म शर्म वासुदेव, वो अपना भी नहीं रहा, अपना अपना भी अस्तित्व नहीं था, वासुदेव शर्म गीता का सिद्धांत यहाँ है, वासुदेव शर्म वे वासुदेव शर्म में भेद होता है, भक्ति अर्थम केवल भक्ति के लिए और कोई मतलब नहीं, भक्ति का अर्थ बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए वो अद्वैत होने में कभी ऐश्वर्य स्थिति होती कभी ऐश्वर्य स्थिति, कभी दोनों की एकता में स्थिति होती कभी अपने स्वरूप में स्थिति होती, वो भेद बढ़ता है, वो प्रत्यक्ष वर्तमान प्रेम है, ऐसा आचार्य माना है। और जो आप मन में आए गुरु को आप लोगों को मन में कोई यही हो आचार्यों के मत ही बात कर रही मैंने वो मुक्ति में बाधक नहीं होता कल्याण में बाधक नहीं होता वो मत भेद में कारण बनता है तो हर्ज हर्ज क्या है कोई हर्ज नहीं आत्मज्ञान में और भगवत ज्ञान में कोई अंतर है क्या क्या अंतर आत्मज्ञान तो अपना ज्ञान अपने स्वरूप का बोध अपने स्वरूप का बोध आत्मज्ञान है उस परमात्मा के स्वरूप का बोध परमात्मा ज्ञान है आत्मज्ञान के बाद परमात्मा ज्ञान बाकी रह जाता है बाकी रह जाता है उनकी दृष्टि में वो आत्मज्ञान जिसको हो गया उसको बाकी रहता है पांच सदस्य के तृप्ति दीप में पंद्रह प्रकरण है तो पांच विवेक है पांच दीप है पांच आनंद है ऐसे पंद्रह है सत चित आनंद तीन के वर्णन में पांच पांच प्रकरण बता कर पांच प्रकरण बनाया है बड़े सुंदर प्रक्रिया पांच दशी की प्रक्रिया बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी मोड़ अगर आएगा टीका है निश्चित टीका और संतु टीका है डिटेल कई कई बने ये जैसे सिद्धांत को अपने है जो वेदांत ग्रंथों में पंचदर्शी है परंतु पंचदर्शी में ये भक्ति की बात को कल्पना बताई है भ्रम होता है भ्रम कल्पना भ्रम दूसरा विषम विषमवादी ब्रह्म संवादी ब्रह्म पंचदशी मात्रा भरण दिशा मेरे पढ़ाई की हुई है संवादी ब्रह्म विषमवादी ब्रह्म तो उसका दृष्टांत यह है जो शब्द पर्वत के ऊपर मणि दिखती है जो मणि पड़ी है तो मणि है वो मणि नहीं दिखती है मणि गाढ़ा तो पत्थर है और मणि की किरण पड़ती है जिस पर वो पत्थर चलता है तो वो पत्थर देखता है तो ये संवादी ब्रह्म है क्योंकि जाने पर पत्थर असली मणि मर जाएगी ये संवादी ब्रह्म है और दूसरा जो मणि का ब्रह्म काश हुआ है वो विषमवादी है और पंडित परिपणी मिलती नहीं इस वास्ते विषमवादी ब्रह्म ब्रह्म में दो भेद माना संवादी ब्रह्म विषमवादी ब्रह्म ऐसे पंचदशी में करना था ऐसा बताया है एक तत्व ज्ञान एक विरक्ति और एक मनोनाश तीन है जिसमें तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाती है मनोनाश और मास्टर क्षय होने से मुक्ति निश्चित दुख निश्चित दुख रहता है और मनोनाश हो जाए मास्टर क्षय हो जाए और तत्व ज्ञान हो जाए तो वो निश्चित दुख मिलता हो जाए इससे पर गया वो प्रक्रिया ठीक बैठती नहीं वो ठीक नहीं बैठती ऐसा देखा है लेकिन मेरे पड़े हुए है पढ़े क्यों हुए विषमवादी ब्रह्म संवादी ब्रह्म भ्रम होता है संसार में सुख दिखता है ये भ्रम है ये भ्रम है नहीं सुख तो ये नीचा है विषमवादी ब्रह्म संवादी ब्रह्म ऊंचे में ऊंचा है ऊंचे से ऊंचा मनोनार बास रक्ष है और तत्व ज्ञान ये तीनों प्रायते भियोजनते कुचित कुचित कहीं कहीं वियोग होता था और दुसार रहते है भियोजनते कुचित होते है ये मत सब बाध्य नहीं है तत्व ज्ञान होने पर वासना क्षय मनोनाश जरूर हो जाते हैं और वो बातें गई तत्व ज्ञान तो हो गया वासना क्षय नहीं हुआ तो दृश्य दुख नश्यति रहता है ये बात नहीं है तत्व ज्ञान होने पर वासना मनोरम भागी देते है इस चार चार बातें बताइए तत्व ज्ञान चार बातें बात है, फिर विचार बात है। पहला होता है भाई मैं बहुत वर्ष हो गया पड़ी थे, अभी कहता हूँ तो पूरा आएगा तो क्या दूंगा नहीं भूल जा रहा, बहुत वर्ष हो गए। उसमें मनोनाश के पहला क्या करता है, कल ही मनोनाश में बहराग होता है तब मन संसार से अलग हो जाता है, परंतु भजन ध्यान में उस वर्ष में मिल जाता है तो उसको पूरा नाम याद नहीं है। आपको कोई हो तो बताओ भाई, पंचदश पढ़ाई पंचदश बताए तो आप बताओ कोई कोई पढ़ी हुई हो कोई नहीं बताया पढ़ी हुई नहीं हमारी। उसे बताया है देखो याद था मेरे को आजकल है आजकल भूल जा रहा हूँ आजकल बहुत भूल जा बुद्धि काम नहीं करते। समाधि संपत्ति संपादि संपत्ति वो तो याद है विवेक और वैराग्य समाधि संपत्ति विमुक्तता चार ये साथ रहे मेरे विषय बाद समर्थ मनन निर्देशन तेन और तत्व बदार्थ संशोधन ये आठ तत्व साधन है ज्ञान मार्ग के ज्ञान मार्ग शंकराचार्य बात शंकर मत आठ है अंतर साधन तो आठ है विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मुक्त होता है फिर समान फिर मनन फिर निर्देशन फिर तत्व पदार्थ संशोधन आठ इसी तरह से यमादि धीर पुनर्नाशो श्लोक है यमादि पुनर्नाशो नारायण नारायण नारायण नारायण। सादर की खास बात है कि उत्कर्ष अभिलाषा हो जाए केवल चाहना जोरदार जोरदार चाहना परमात्मा की और जीने की इच्छा भी नहीं कोई पदार्थ की इच्छा नहीं कोई भोग की इच्छा नहीं कोई संग्रह की इच्छा नहीं केवल कल्याण की इच्छा केवल कल्याण की इच्छा पूछे जाए इच्छा उसे स्वर्ग कुछ खुलते कोई इच्छा नहीं केवल कल्याण की इच्छा ऐसा तो ज्ञान हो जाता है। कई प्रक्रियाएं हैं मेरे को नई नई मिली है आचार्य ग्रंथों में नहीं मिली है क्या है मेरा कुछ नहीं है अनंत सृष्टि में अनंत लोकों में जैसे रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांडों में मिलकर के भी मेरी चीज तिलती नहीं है। खास बात यह है पहले जब मेरी कोई कुछ नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए ये हो जाएगा बड़ी छोटी सी बात है। मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए फिर मैं कुछ नहीं तीन बात पूर्ण हो गया मैं कुछ नहीं मैं नहीं रहेगा फिर मैं कुछ नहीं तो मेरा कुछ नहीं है ये खास बात है पहले से मेरा कुछ नहीं है अनंत ब्रह्मांडो में ये शरीर में ब्रह्मांडो में सूर्य सूक्ष्म कारण ये मेरे स्वरूप नहीं है स्थूल मैं शरीर हूँ शरीर में मानने से सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती देहाभिमानिनः सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती देहाभिमानी को सब दोष होता है, सब दोष आएंगे। जो शरीर का आश्रय लिया सब दोष आएंगे, कोई दोष बाकी नहीं रहेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पदम पागल सब हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा कुछ नहीं है ये आना चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे एक भगवान है उसके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में इस शरीर में सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर में ये सब प्रकृति के है, ये प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। बिल्कुल निश्चित हो जाए एकदम मेरा कुछ नहीं है तो फिर मेरे कुछ नहीं चाहिए ये शक्ति आ जाएगी, ये ताकत आ जाएगी उनमें। मेरा कुछ नहीं है इसका निश्चय हो जाए, अनुभव हो जाए तो मेरे कुछ नहीं चाहिए ये ताकत आ जाएगी। मेरे कुछ नहीं है ताकत आने के बाद में मैं कुछ नहीं हो जाएगा, मैं कुछ नहीं है। निर्ममो निरहंकार शांति मदी स्थिति, निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति। गीता में निर्ममो निरहंकार है, विहाय कामान या सर्वान, पहले कामनाओं का त्याग, विहाय कामान या सर्वान, भगवान से निष्प्रिय स्प्रिय भी ना हो, कामना के बाद में स्प्रिय रहती है। मानो जैसे एक पात्र हो, तो पात्र नहीं हो तो चाहे ठीक नहीं हो चाहे कुछ भी हो वह कोई भेद नहीं है, मानो ठीक नहीं हो तो उसमें जो पीले में ये स्प्रिय है, स्प्रिय निर्व्याय कामान्य सर्वान से प्राप्ति की तो ममता, अप्राप्ति की इच्छा कामना, इच्छा में कामना में फर्क है। प्राप्ति की ममता होती है, प्राप्त ममता हो जाए, और अप्राप्ति की घड़ी और चाहिए वो है इच्छा कामना। प्राप्ति की ममता, अप्राप्ति की कामना, विहाय कामान्य निष्प्रिय, फिर निष्प्रिय हो जाए कि भाई कुछ दिन घास ही ऊपर डाल दो, शील आ गया तो कहीं डाल दो, जरूरत है वो जरूरत का नाम है स्प्रिय, जरूरत है थी पात्र की जरूरत है या जरूरत स्प्रिय आया, वो मिले ना मिले कोई परवाह नहीं पर स्प्रिय है। और निष्प्रिय और निर्मम वो जो है उसमें निर्मम और निर्मम होने के बाद निरहंकार, ममता होने से भेदभाव का संबंध है, निरहंकार है वो अभेद भाव का संबंध है। संसार के साथ में अभेद भाव का संबंध होता है वो अहंकार होता है, और भेदभाव का संबंध होता है ममता होती है। वो मैं हूँ ये शरीर के साथ में अभेद होता है, अभेद अपना अपना अभेद अहंकार होता है, और भेदभाव का ये चीज मेरी है इसमें भेदभाव का संबंध है, चीज है चीज मेरे अलग है चीज मैं हूँ, ऐसा दोनों बात ये तो वेदांत की पुस्तक है उसमें भी आता है कि भेदभाव का संबंध वेदांत की पुस्तक में आता है। तो भेदभाव का संबंध होता है अभेदभाव का, मैं हूँ तो मैं हूँ शरीर हूँ मैं हूँ तो शरीर के साथ में मैंपन है, ये अभेदभाव का संबंध है, वस्तु है इस भेदभाव का संबंध है मेरी है। तो निर्मम और निरहंकार होता है, ज्ञान मार्ग में अहंकार पहले से होता है, ज्ञान मार्ग में अहंकार पहले से पीछे ममता नष्ट होती है। इस बात से 18वां अध्याय में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोच निर्मम शांतो ब्रह्मवैभवति, निर्मम पीछे का है। और इस यहाँ कर्म योग में विहाय कामान या सर्वान मास्टर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, निर्ममो पहली का निरहंकार पीछे का है। भक्ति में ये निर्ममो निरहंकार सब दुख सुखी संतों में ऐसा आता है, ज्ञान मान निरहंकार निर्मम निरहंकार हम भेदभाव का संबंध बढ़ता है फिर ममता नहीं रहती तो उसमें अहंकार बढ़ता है। इस बात से ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है भक्ति मार्ग से, भक्ति मार्ग ममता छूटना पहले ही पसे आंकड़ा छूट जाएगा। कर्म योग में कर भक्ति योग में ऐसा है, ज्ञान योग में अहंकार पहले छूटता है जाती है, ऐसा होता है। ये छंदों पर गीता में पढ़े थे, कर्म योग यहाँ दूसरे अध्याय में और भक्ति योग 12वें अध्याय में है और ज्ञान योग 18वें अध्याय में है। गीता में ये भेद है। तो ज्ञान मार्ग में अहंकार मुख्य है, अहंकार जब तक है तब ज्ञान मार्ग समझ नहीं आएगा। इस मार्ग में ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है, भक्ति मार्ग योग मार्ग सूक्ष्म पड़ता है। तो पहली ममता का त्याग है, पीछे अहंकार का त्याग है, ज्ञान मार्ग सीधा अहंकार का त्याग। पहली सभी जड़ता के साथ वहां समझ है ही नहीं, तो अहम समझ है ही नहीं। अंक त्याग अहंकार बलम दर्पण कामंक परबल होता, दर्प गवर्ण होता है। बलम दर्पण कामंक क्रोधम परिग्रह विमोच्य निर्मम पीछे निर्मम होता है। पहले अहंकार का त्याग होता है, ममता का त्याग होता है। शांत ब्रह्म भूया कर पते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते, इच्छा और द्वेष मिट जाते हैं। फिर मत भक्ति लभते परा भक्ति है, प्रेम लगता भक्ति है। मत भक्ति लभते परा प्रेम भक्ति बनती है, प्रेम भक्ति से भक्तिया माँ भी जानाती यावान यश साश्वित तत्व यावान यश। ये शब्द है, ये शब्द द्वेत के बिना बनते नहीं। भक्तिया माँ भी जानाती यावान यश साश्वित तत्व से जो हूँ जितना हूँ, जो जितना को जिना, ये बिना द्वेत के बिना बनता नहीं, बिना प्रकृति के संबंध में बनता नहीं। यावान यश साश्वित तत्व तो मां तत्व ज्ञातवा विषद है, फिर प्रबल साक्षात शब्द में है, शब्द हमारा साफ है। फिर खुलते दिशते तदनंतरम, ये भगवान में ही हो सकता है, ब्रह्म में नहीं हो सकता क्या? निर्गुण में ये दिशते नहीं हो सकता क्या? यावान ये सब ये नहीं होता, कैसे हो यावान, कैसे हुआ जितना को यावान हो या यावान ये सास में तो सगुण में ही होगा, ये ज्ञान में बैठती थी बात। परंतु दिशते तदनंतरम उसमें प्रवेश करता है, प्रवेश होता है, ये प्रवेश प्रवेश लीला में प्रवेश मानते भगत लोग, और तत्व ज्ञान मानते हैं परमात्मा का जो निर्गुण निराकार है उसमें प्रवेश। ये विषय विषय के तौर पर ये तीन बात बताइए। ज्ञान अध्याय में भक्त्या तदन्या शक्य अहम एवं विदो ज्ञातुम दृष्टुं च प्रवेश, ज्ञातुम दृष्टुं प्रवेश होते, और ज्ञातुम दृष्टुं है दृष्टुं ये भक्ति में है, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञातवा विषदे दृष्टि नहीं है, देखा गया ज्ञान में देखा गया, ऐसा नहीं है। ज्ञातवा विषदे ज्ञातो में दृष्टि ये साधने पांच, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संगवय निर्वय सर्वेशु, ये पांच साधन है। पांच ये दो विभाग है, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त और संग वैसा निर्वेरा। मानो राग और द्वेष का तो नाश होना चाहिए, और मत कर्म कृत मत परम मत भक्त तीन बात होनी चाहिए, तीन विधि है तो दो निषेध है, ऐसे पांच साधन है। मत कर्म कृत मत परम ये विधि, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त तीन, और निर्वैर और संगवर्जित संगरहित वैर रहित संग्रहित आसक्ति और वैर होते दो राग और द्वेष मिटता है। और तीसरे अध्याय में अहंकार बलम तीसरे अध्याय बताया अब याद आया तीसरे अध्याय में एवं ज्ञातवा कृतज्ञ कर्माणि क्या तीसरा दे बोलो भाई तीसरा अध्याय में है ज्ञातवा यहाँ तीन बताई मान व दो बताई है ब्याह का मान यह सम्मान निर्भम निरंकार ये दूसरा अध्याय में तीसरे अध्याय में एवं बुद्धे परम बुद्धा एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्थात्मा तीन भाई एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थात्मा जय शत्रु महाभू काम बुधवा तो इसमें मतभेद है गई तो इसमें क्या है आत्मना मानो विवेक बुद्धि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करते हैं आत्मना आत्मा न मानो विवेक बुद्धि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके और काम को जीत जय शत्रु महाबाहु काम तो इसमें मतभेद खास है कि अहंकारम बलम दर्पम इंद्रियाणि परान्या और इंद्रिय यो बुद्धे परतस्तु स यो बुद्धे परतस्तु स यो बुद्धे परत है बुद्धि से पर है अहंकार और कोई मना है अहंकार की आत्मा देखो भाई अब कुछ बातें याद आई है जब प्रकरण चला है अथ के प्रयोग पाप में चलते पुरुष बुद्धि यो बुद्ध परतस्तुष करे आत्मा लिया है बहुत टिकार पर शब्द है पूर्व परामर्श होता है अर्थ के न प्रयोग पाप में जरूरत नहीं प्रश्न है कि किससे प्रेरित हो ये पाप करता है उसमें आत्मा का नहीं है किससे प्रेरित करता है तो काम ऐसा क्रोध ऐसा काम और क्रोध बताया उसे काम और क्रोध दो बताया वहां बताया है कि संतोध्यात्मात्मा न जय शत्रु काम रूप काम कहाँ रहता है काम रहता है अहंकार में काम है जो मामल चीज में रहता है काम का स्थान बताया गीता ने तीसरे अध्याय में अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण तस्मात इंद्रियाणि और एक विषय विनिवर्तन निराहार वो फलदृष्ट निवृत्ति होता है पहले काम क्रोध बताए और यहाँ पर अहंकार तो यहाँ संस्थात्मान महात्मा न जय शत्रु महाभाव बात ये बतानी है अत प्रेर प्रयोग पापम श्रुति तो इसमें काम ऐसे क्रोध ऐसे बताया है तो काम और क्रोध बताया तो आगे आत्मा का बताना है ने एवं बुद्धे परम बुद्ध आत्मा बुद्धि से पर है इंद्रियाणि प्रज्ञा और इंद्रिय में परम माना मन सस्तु पर बुद्धि बुद्धि आत्मा मान पर मत पर व्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषार्थ न पर साकार प्रगति ये तैतरी उपनिषद आत्मा है ऐसा पार तैतरी उपनिषद है इंद्रियाणी पर आज्ञा और इंद्रिय में परमात्मा मन सस्तु बुद्धि यो बुद्धि पर गीता का पाठ है वो तैतरी उपनिषद का है उस बुद्धि आत्मा महापर मत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पुरुषार्थ न पर वो अव्यक्त लिया है काम नहीं आया है और आत्मा को पहचान करके और तू मन को बद करके काम को मार तो काम के मारने के लिए आत्मा लिया आत्मा बहुत आचार्य लिया है श्री रामानुजाचार्य ने आत्मा नहीं लिया है, रामानुज से काम लिया है। जो बुद्ध पड़ता काम है, काम वो ठीक पड़ता है। क्यों? कि पीछे काम का ही प्रकट है, आत्मा का प्रकट नहीं है। पीछे परतस्तु शब्द गए, श कर गए, वो हुआ वो क्या जिसका पहले पूर्व परमर्श गए। तो आत्मा बैठता नहीं, सनो आत्मा, आत्मा के पास भरण है ही नहीं। इस वास्ते काम है एवं मुद्दे परम बुद्धा, बुद्धि से परम अंग है, अहम में रहता काम, काम का अहंकार है। परम दुष्व निवृत्ति, परमात्मा की प्राप्ति होने से बुद्धि वो काम निवृत्त हो जाता होता है। तो अहम में रहता है, अहम सबका मूल है, संसार संसार मात्र का मूल अहम है। ये अहम का त्याग होने से त्याग होगा। अहम जब तक रहेगा तो कितने ही आधुनिक हो तत्व ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल मन को एकाग्र कर दो, सिद्धि हमें जाएगी और सब बोध नहीं होगा। बोध अहंकार निर्मोह निरहंकार है, सरसाती बनी कर सती। ये कर्मी योग के द्वारा अहंकार भी दूर हो रहा है और निर्मोह निरहंकार श्रम दुख सुख भी ये बुद्धि के द्वारा कि भक्ति के द्वारा अहंकार को दूर हो रहा है। वो अहंकार पर वो ज्ञान के द्वारा अहंकार दूर होता है। तो अहंकार कर्म योग से भी दूर होता है, भक्ति योग से दूर होता है, ज्ञान योग से भी दूर होता है। तो अहंकार रहना चाहिए। अहंकार जब रहता है तब तक दूसरा दिन अर्थ साधन नहीं होता। यो बुद्धे पर ये श करके काम लिया है प्रायटीकारों ने, शंकराचार्य लिया और लिया है। पर सदाव काम का नहीं है, सदाव काम का है, क्योंकि काम के ऊपर ही प्रकरण सुन रहा है। तो जिसका प्रकरण सुन रहा है उसी को जो श कर देते हैं। सुबह ज्यादा हो गया भाई, क्या बताऊं? काम बड़े बढ़िया हुआ, पकड़ना है फिर से फिर आप करना फिर कहते हैं। बहुत बढ़िया काम सब करना, कीर्तन करना, प्रेम से मन लगा कर देना।